wirusem. Zarejestruj się na stronie pacjent.gov.pl lub zadzwoń na bezpłatną infolinię 989. Żegnamy reklamy. Jest siódma. Czwartek, 9 grudnia, czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. W Polsce wciąż nie potwierdzono nowego wariantu koronawirusa. Mutacja jest już w 57 krajach. Prezydent Andrzej Duda w Kuźnicy Białostockiej mówi, że służby na granicy muszą mieć swobodę działania. Po to między innymi zostały wydane ostatnio akty prawne, żeby właśnie te możliwości zostały uczynione także dla pracy dziennikarskiej. Nie żyje reżyser Sylwester Chęciński, twórca sagi o Kargulu i Pawlaku. Jesteśmy na szczycie czwartej fali pandemii, podkreśla resort zdrowia. Wczoraj było ponad 28,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa i prawie 600 zgonów. Najwięcej od kwietnia. Wykonano ponad 115 tysięcy testów. Joanna Stankiewicz. Liczba zakażeń na poziomie 28,5 tysiąca świadczy o tym, że jesteśmy jeszcze na szczycie czwartej fali, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych województwach. Mamy część województw, w których te zakażenia spadają. Lubelszczyzna, Podlasie, Mazowieckie województwo, jedynie cztery województwa notują wskaźniki wzrostów na poziomie dwucyfrowym. Mówię tutaj o województwie śląskim, dolnośląskim. Specjalista chorób zakaźnych profesor Joanna Zajkowska uważa, że zakażeń może być jeszcze więcej niż wynika ze statystyk. Ilość zakażeń jest niedoszacowana. Ten odsetek zgonów wynika z ilości zakażeń. Dlatego nowe zarządzenie takie o identyfikacji, o wykonywaniu testów wśród rodzin zakażonych wydaje mi się bardzo słusznym posunięciem. Minionej doby zarejestrowano 592 zgony z powodu COVID-19. Najwięcej w tej fali epidemii. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Nowy wariant koronawirusa Omikron jest już obecny w 57 krajach, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Szef WHO Tedros Ghebreyesus mówi, że mutacja będzie miała wpływ na najbliższe tygodnie pandemii. Zaapelował o wprowadzenie restrykcji, które powstrzymałyby nowe zakażenia. Wzywamy wszystkie kraje do zwiększonej obserwacji, do testowania i do uzyskiwania jak największej liczby informacji. Dane z RPA sugerują, że istnieje zwiększone ryzyko zakażenia się przez ozdrowieńców, ale w tej sprawie potrzebujemy jeszcze danych. Według Światowej Organizacji Zdrowia Omikron ma wywoływać znacznie lżejsze objawy i skutki niż najbardziej zabójczy wariant Delta. A wcześniej WHO informowała też, że szczepionki powinny działać przeciwko nowej mutacji. Wydane akty prawne mają umożliwić dziennikarzom pracę na terenach przy granicy z Białorusią, powiedział prezydent Andrzej Duda. W Kuźnicy Białostockiej podkreślił, że służby tu pracujące muszą mieć swobodę działania. I realizacji swoich obowiązków, które realizują, co chcę z całą mocą podkreślić, w granicach obowiązujących przepisów i na ich podstawie. W związku z powyższym muszą dobrze funkcjonować, ale po to między innymi zostały wydane ostatnio akty prawne, żeby właśnie te możliwości zostały uczynione także dla pracy dziennikarskiej. Odpowiednie procedury zostały tymi przepisami ustanowione. W związku z powyższym zakładam, że takie możliwości są tworzone. Poprzedniej doby było 51 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy, poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej porucznik Anna Michalska. Były również rzucane kamienie w posterunki polskich patroli. Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze grupa 35 osób próbowała przekroczyć granicę. W tym czasie były rzucane również kamienie w stronę polskich żołnierzy, funkcjonariuszy. Było oślepianie laserami. Wszystko odbywało się pod nadzorem białoruskich służb, które pomagały w tym nielegalnym przekroczeniu granicy. Te 35 osób zostało zatrzymanych, pouczonych o obowiązku opuszczenia terytorium Polski. Nikt z nich nie deklarował chęci ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce. W ośrodkach przebywa ponad 1800 obcokrajowców, niewiele ponad połowa z nich stara się o ochronę międzynarodową w naszym kraju, inni czekają na decyzje dotyczące powrotu do kraju pochodzenia. Nowy niemiecki rząd rozpoczyna pracę. Zaprzysiężony wczoraj kanclerz Olaf Scholz spotka się z premierami landów, by omówić dalsze kroki w walce z pandemią. Z Berlina Wojciech Osiński. Podczas dzisiejszej wideokonferencji z udziałem kanclerza Olafa Scholza i premierów landów omówiona zostanie możliwość wprowadzenia dalszych restrykcji dla niezaszczepionych. Oprócz obowiązującej już zasady 2G wykluczającej osoby niezaszczepione z życia publicznego, rząd rozważa kolejne lockdowny. Pracę w swoich resortach podjęło także 16 ministrów. Wicekanclerz i minister gospodarki Robert Habeck ogłosił, że jeśli uda się osiągnąć wyznaczone cele klimatyczne, to Niemcy dokonają historycznego przełomu. Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock z kolei rozpoczęła serię wizyt zagranicznych. W Paryżu spotka się ze swoim francuskim odpowiednikiem Jean-Yves Le Drianem. Po południu liderka Zielonych wyleci do Brukseli na rozmowy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Stamtąd wyruszy w piątek do Warszawy, gdzie spotka się z szefem polskiego MSZ Zbigniewem Rauem. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Jeszcze smutna informacja. We Wrocławiu zmarł reżyser Sylwester Chęciński, poinformowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Miał 91 lat. Jego najsłynniejszymi dziełami są filmy o Kargulu i Pawlaku Sami Swoi, Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć. Sylwester Chęciński debiutował w 1961 roku filmem dla dzieci Historia żółtej ciżemki. W latach 80. 2 miliony osób obejrzało w kinach jego Wielkiego Szu. W 1991 roku nakręcił Rozmowy kontrolowane. Przez ostatnie 25 lat reżyserował m.in. dla teatru telewizji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj czeka nas zachmurzenie duże i całkowite, tylko na południowym wschodzie wystąpią większe przejaśnienia. Opady śniegu prognozowane są głównie na zachodzie. Pod koniec dnia na południu województwa śląskiego pojawią się opady marznącego deszczu, powodującego gołoledź, a na południowym zachodzie prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 5 cm. Temperatura maksymalna w ciągu dnia to od minus 5 na północnym wschodzie, około 0 w centrum, do plus 1 na zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu dość silny. Trójka. Program trzeci. Proszę wyobrazić sobie 80-letniego Opla Kadeta. Pewnie kiedyś to było piękne auto, no ale dzisiaj to właściwie wrak i tego typu rekonstrukcji to historia zna wiele. Ale ta rekonstrukcja, o której Państwu opowiemy w Trójce za kilka minut, będzie wyjątkowa, bo będzie dotyczyła nowoczesnych technologii. Teraz mamy 6 minut po godzinie 7. Świnie, co napletli o mojej dziewczynie, jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości, plotki płodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło, na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze panience, opluć chcą ją podli zboczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi, tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem, ciało płoniąc, zginęła dłonią, wparła skronią skroni, znów zapadłem w nią jak w toń. dziewczyna pięknie się stara, kosi pieniądz ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu skrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust, czemu to czepiane z ust. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony barwek, a przed nią bierze baranek, a za nią lata motylek, a przed nią bierze baranek, a za nią lata motylek. Prawie 11 minut po godzinie 7 w Trójce, teraz temat motoryzacyjny. Ma 80 lat i do tego, no podobno ma jeździć. Będzie to możliwe dzięki nowoczesnej technologii. Historia tego samochodu rozpoczyna się dość niewinnie. Rekonstruktorzy historyczni z Pomorza Środkowego nabyli ostatnio 80-letni samochód, dokładnie Opla Kadeta 80-letniego. A szczerze mówiąc, to właściwie jego szkielet. I pewnie byśmy Państwu o tym nawet nie opowiadali, bo tego typu rekonstrukcji jest mnóstwo, gdyby nie fakt, że brakujące części pozyskują dzięki drukarce 3D należącej do Politechniki Koszalińskiej. Opowiadają Grzegorz Kruk i Norbert Koserski z koszalińskiego projektu rekonstrukcji historycznej, projekt Kesselina. Mając na względzie ten aspekt historii, którym się zajmujemy, czyli odtwarzaniem wydarzeń wojennych frontu zachodniego II wojny światowej, pojawił się początkowo samochód, który historycznie jest Moskwiczem 401, a który tak naprawdę jest niczym innym jak przedwojenny Opel Kadett. Z uwagi na to, że wraz z posuwaniem się na zachód Armii Radzieckiej były zajmowane oprócz terenów również i rzeczy infrastrukturyjne, czyli fabryki i między innymi całą linię montażową do produkcji samochodów, Rosjanie jako zwycięskie państwo konfliktów II wojny światowej przenieśli żywcem do swojego kraju, do Związku Radzieckiego. W jakich okolicznościach staliście się właścicielami szkieletu tego samochodu? Tak naprawdę przez przypadek zupełny, dlatego że rozmawiałem ze znajomym, który podpowiedział mi, że jeden z jego znajomych na wschodzie kraju, dokładnie w Gołdapi, ma taki samochód i z chęcią by się go pozbył. Podjechałem tam, kupiłem wrak takiego samochodu, który na dobrą sprawę na początku nawet nie wiedzieliśmy, czy będzie w ogóle jakkolwiek służył do jakiejkolwiek odbudowy, dlatego że tam nie było ani jednego elementu metalowego, zdrowego, który moglibyśmy zretuszować. Wszystko trzeba było odbudowywać od podstaw. Staraliśmy się dotrzeć do jakichś materiałów źródłowych i częściowo nawet nam się udało, natomiast głównym chyba źródłem informacji, czerpania informacji oprócz materiałów pisanych był internet. No sporo zdjęć na pewno udało się odnaleźć, jak te pojazdy mniej więcej wyglądały w czasie, kiedy brały udział właśnie w tych wszystkich operacjach na froncie zachodnim. No i tak krok po kroczku zaczęliśmy odtwarzać właśnie elementy, które wymagały tej pomocy, żeby to auto zaczęło wyglądać tak, jak dzisiaj wygląda. Jaki jest plan? Co włożycie pod maskę tego auta? Dokładnie to, co było, czyli silnik 1.0, jakieś 22 konie mechaniczne, czyli nieco mniej niż popularny Maluch, którym całą Polskę w czasach PRL-u motoryzowano. Mamy tak na dobrą sprawę już dwa silniki tego typu. To już na pewno jest duża wartość dodana, dlatego że jest sporo elementów takiego wyposażenia, które dzisiaj są trudne do zdobycia gdzieś w rynku wtórnym. Politechnika w taki znaczący sposób nam pomogła, że podjęła się takiego wyzwania, żeby części z tych elementów po prostu nam zrekonstruować. Właściwie możemy zrekonstruować wszystko, co tylko byśmy chcieli. Jeszcze parę lat temu powiedziałbym, że nie wszystko da się wydrukować. Dziś ta technologia bardzo szybko się rozwija. Prorektor do spraw studenckich, kierownik Centrum druku 3D Politechniki Koszalińskiej, Tomasz Królikowski. Właściwie co pół roku mamy jakieś nowinki i nowości na rynku druku 3D i chyba nie ma już rzeczy niemożliwych do wydrukowania. Niedawno rekonstruowaliśmy lampę z 1938 roku. Koszt zakupu takiej lampy fizycznej, czyli tej oryginalnej, to jest ponad 1000 euro. My tu w Centrum Druku przerysowaliśmy może ten model, który był stary, na model cyfrowy, który mogliśmy już w dwóch częściach wydrukować, skleić i dać to stowarzyszeniu, który realizuje ten projekt. I to rzeczywiście był wariant w wersji ekonomicznej? Bardzo ekonomiczny. Jeżeli policzylibyśmy sam proces druku, czyli materiał plus czas pracy drukarki, to jest to około 200 50 zł. Jeżeli już uda Wam się zrekonstruować ten pojazd, do jakich celów i do jakich rekonstrukcji będziecie mogli go wykorzystywać? Oczywiście nie do wszystkich, do tego, że mimo iż my jako grupa rekonstrukcyjna staramy się rozwijać, to na tę chwilę stoimy po tak zwanej ciemnej stronie mocy, czyli odtwarzamy sylwetki wojskowych niemieckich i z bólem serca muszę powiedzieć, że omijają nas te imprezy, które są ważne dla nas, dla Polaków. Czyli nie pojawiamy się w takich momentach, kiedy obchodzimy Dzień Niepodległości, ale już w takich odsłonach, takich dioramach, gdzie upamiętniamy wybuch Powstania Warszawskiego. Zdecydowanie po tej ciemnej stronie uczestniczymy. Chociaż powiem szczerze, że wymaga to od nas dosyć dużej determinacji, bo nikt oczywiście nie chce być Niemcem, a my musimy odtwarzać właśnie tego typu jednostki. Swoją drogą ciekawy jestem, czy to może nie jest właśnie przyszłość zakładów blacharskich, zakładów mechanicznych. No, każdy taki warsztat miałby swoją drukarkę 3D i po prostu drukował części do aut. Swoją drogą, czy Państwo mieli styczność z drukarkami 3D? Czy coś udało się Państwu wydrukować? Jeśli tak, proszę o tym opowiedzieć. 2-2 i 7 trójek. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? I said, are you gonna be my girl? Słuchają Państwo Pory na Trójkę, jest 7:19, można tłumaczyć, można wyjaśniać, a ciągle wielu z nas nie wie, jak to zrobić prawidłowo. Segregowanie śmieci, wiem, temat trudny, choć wydaje się proste, wciąż w wielu miejscach nie jest praktykowane. Samorządy walczą z lenistwem na różne sposoby, od rozdawania i wywieszania różnych edukacyjnych tabliczek, po rozdawanie za darmo choinek. Czy wiemy, jakie odpady do jakich frakcji wrzucać? W sumie nie do końca, bo większość do tego przykuwa uwagę i to robi należycie, tak jak trzeba. No ale większość, można powiedzieć, połowa to olewa. A jak pan stosuje się do segregacji? My segregujemy akurat. Mamy do tego pojemniki. Każdy ma w domu, przynajmniej tam, gdzie my mieszkamy, 3 kosze swoje w domu. Na plastiki, na odpady i mieszane. My się trzymamy. W końcu za to pieniądze płacimy, nie? Ludzie mimo wszystko jednak korzystają z różnych pojemników. Mam wrażenie, że też chcą segregować te śmieci. Ludzie mają też, mam wrażenie, coraz większą świadomość, dlaczego to jest takie ważne. Czasem to lenistwo jednak przegrywa. Ludzie starają się to segregować. Czyli warto edukować? Wydaje mi się, że tak. To ma duży wpływ na naszą też przyszłość, tym bardziej jako ludzie młodzi powinniśmy raczej o to dbać. Katarzyna Gudzewska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Słupsku. Ciekawa inicjatywa, która ma edukować mieszkańców miasta. Staracie się zainspirować mieszkańców, aby lepiej segregowali śmieci i właśnie w jaki sposób? Mówimy tutaj o pewnej formie graficznej, czyli zaproponujemy naszym mieszkańcom po to, aby umieszczać na osłonach czy też na wiatach śmieciowych informację, krótką graficzną informację o tym, jak właściwie segregować odpady. Jak taka tabliczka wygląda? Jakie są na niej informacje? No to jest konkretna tablica, to nie taka mała tabliczka. Ona jest dosyć, myślę, prosta dla mieszkańców, bo przede wszystkim kolory wskazują na niej odpowiednie frakcje, a na tychże kolorach postanowiliśmy wypisać najważniejsze, najbardziej popularne odpady kolorystycznie, czyli jaki odpad gdzie gromadzić. To jest tak dla ułatwienia naszym mieszkańcom, dla tych, którzy mieliby wątpliwości, gdzie wrzucić dany odpad. Czy dobrze segregujemy śmieci? Czy wiemy, jak ta segregacja wygląda? Jakie śmieci do jakiej frakcji wrzucać? Bardzo trudne pytanie, powiem, bo ja na co dzień się tym domu nie zajmuję, bo ja tam pomieszkuję tylko wieczorami, bo studiuję. No ale śmieci są. No są, dlatego mama to robi wszystko, więc ciężkie pytanie dla mnie. A co na przykład pani zdaniem wrzuca się do pojemnika brązowego? Bioodpady. No i co tam może być? Jakieś zgniłe liście, odpadki jakieś takie, co się przetworzy drugi raz. Urząd Miasta chce dodatkowe tablice informacyjne robić na wiatach śmietnikowych, które instruują, jak dokładnie do jakiego pojemnika wrzucać śmieci. Dobry pomysł? Bardzo dobry, bo ludzie czasami też nie wiedzą, do jakiego pojemnika wrzucić, czy coś w tym stylu, więc ludzie przynajmniej będą się edukować tym bardziej. Do tej pory wydaliśmy już 180 takich tablic, czyli w 180 miejscach gromadzenia odpadów one już się znajdują, ponieważ zarządcy nieruchomości wielorodzinnych nadal wykazywali tutaj inicjatywę ze swojej strony i zapotrzebowanie zgłaszali do nas na tego typu tablice. Zamówiliśmy więcej takich tablic i obecnie 100 takich dużych informacyjnych tablic czeka na mieszkańców zabudowy wielorodzinnej, właściwie tutaj na zarządców tychże nieruchomości, po to, aby pobrać po prostu u nas te tablice i zawiesić je na swoich wiatach i osłonach śmietnikowych. Anna Jankowiak, asystent zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Słupsku. Jeżeli możemy mówić o tym, z czym największe mamy kłopoty dotyczące odpowiedniego przyporządkowania produktu do odpowiedniej frakcji, to co by pani wyszczególniła? Myślę, że tutaj mogą pojawiać się kłopoty, jeżeli chodzi o frakcję bio, bo to jest najnowsza frakcja, w którą my, mieszkańcy miasta, mamy obowiązek segregowania i też oddzielania tych odpadów bio. Więc myślę, że jeżeli już mieliby słuszczenie jakikolwiek problem, to chyba z tą frakcją bio, aczkolwiek segregują poprawnie te frakcje. No i gdzie to tylko w takiej mojej małej kuchni znaleźć miejsce, żeby segregować wszystkie, jak to ładnie tu zostało nazwane, frakcje. A choinki za segregowanie śmieci to nagroda za przywiezienie do specjalnego punktu elektrośmieci. Tematem zajął się Sebastian Ferenc. Zapraszamy do reklamy. Brr, co za pogoda! Zimno, mokro wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny cool. Już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład antyalergiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux. Teraz za jedyne 999. Taniej aż o 400 zł. Telewizor LG 65 cali. Teraz taniej o 700 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest cool. Ból zatok jest spowodowany zaleganiem nadmiernej wydzieliny. Jest prosty sposób, żeby się jej pozbyć. Irigasin. Wystarczy wsypać saszetkę Irigasin do butelki, napełnić wodą i gotowe. Irigasin szybko oczyszcza zatoki, wypłukując wydzielinę i gromadzące się w niej bakterie. Ucisk w zatokach znika, a to przynosi ulgę w bólu. Nie znam szybszego sposobu na walkę z bólem zatok niż Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Planobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dynamoczanowa, hiperurykemia, aflofan. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:28. Sponsorem audycji jest PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Radio Nawigator. I już czas na informacje dla zmotoryzowanych, które przygotował Mariusz Dąbrowski. A ja przypomnę tylko, że piesi poza obszarem zabudowanym jeszcze powinni mieć ze sobą sprawny element odblaskowy, a kierowcy na wszystkich drogach włączone światła mijania, nie światła dzienne. Autostrada A2 na wschód od Warszawy wciąż wolniej jedzie się jezdnią w kierunku Siedlec. Na zachód od Warszawy, właściwie na zachód od Poznania, spowolnienia są od Lutola Suchego po Nowy Tomyśl i po przejechaniu węzła Nowy Tomyśl kłopoty po pewnym czasie ciągną się po węzeł Bóg. Utrudnienia w ruchu na dość długich odcinkach trasy S3 w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego i w rejonie Pyrzyc. Na autostradzie A4 korek od Mysłowic po Katowice. Spowolnienia są na S7 od Witramowa po Olsztynek oraz na drodze S51 od Olsztynka po Amerykę i Gryźliny. Krajowa 7 jezdnia w kierunku Warszawy w Dziekanowie Leśnym korek, a w Łomiankach korek i spowolnienia. Ciężko jedzie się także S8 między Wyszkowem a Trzcianką na jezdni w kierunku Białego Stoku, a w Warszawie na S8 korek od Annopola po Marymont. Wszystkim podróżującym bezpiecznej podróży. A po więcej informacji odsyłamy do Polskiego Radia Kierowców. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji był PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. A teraz czas na skrót najważniejszych informacji. Krzysztof Zyblewski. 27 458 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 562 osoby. O najnowszych danych poinformował w radiowej jedynce wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Do tej pory nie potwierdzono w Polsce nowego wariantu koronawirusa Omikron. Ta mutacja jest już obecna w 57 krajach, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Nad funduszem kompensacyjnym szczepień pracę będzie dziś kontynuował Sejm. Chodzi o świadczenia pieniężne w przypadku niepożądanych odczynów. Według Resortu Zdrowia po podaniu ponad 43 milionów szczepionek przeciwko COVID-19 w Polsce odnotowano 16 tysięcy niepożądanych odczynów, z czego potwierdzonych i zweryfikowanych 13 tysięcy. We Wrocławiu zmarł reżyser Sylwester Chęciński, poinformowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Miał 91 lat. Jego najsłynniejszymi dziełami są filmy o Pawlakach i Kargulech, Sami swoi, Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć. Zaczynał od historii Żółtej Ciżemki, nakręcił też m.in. Wielkiego Szu i Rozmowy kontrolowane. Pełny serwis za pół godziny. Trójka. Program trzeci. Słuchają Państwo Pory na Trójkę. Jest minuta po wpół do ósmej. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. A w studiu jest Paweł Turski. Dzień dobry. Od dziś w Polsce obowiązują wyższe stopy procentowe. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy o 0,5 punktu procentowego. W rezultacie nastąpi wzrost oprocentowania większości kredytów w złotych. Na podstawie opublikowanego po posiedzeniu Rady komunikatu Monika Kurtek wnioskuje, że możliwe są kolejne podwyżki stóp. Jeżeli chodzi o skalę kolejnych podwyżek, ich tempo, to tutaj głównym znowu czynnikiem będzie inflacja, odczyty w najbliższych miesiącach. Biorąc pod uwagę to, że grudniowa inflacja najprawdopodobniej wyniesie co najmniej 8% w ujęciu rocznym, a więc będzie wyższa jeszcze od listopadowej, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że kolejna podwyżka stóp procentowych będzie miała miejsce już w styczniu. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,75%. Od stycznia Litwa wstrzyma przewóz białoruskich nawozów sztucznych do portu w Kłajpedzie. To efekt nałożenia przez Stany Zjednoczone sankcji m.in. na koncert Białoruskali, który jest jednym z największych na świecie producentów nawozów potasowych. O wstrzymaniu przewozu poinformowały Koleje Litewskie. Firma zaznaczyła, że w tym miesiącu do Kłajpedy przetransportowanych będzie jeszcze około 1 000 000 ton produktów białoruskiego producenta, gdyż dokonano już za to opłaty. Dalsze świadczenie usług ma zależeć m.in. od reżimu sankcji i decyzji organów państwowych. Decyzje, które dotyczą podmiotów gospodarczych, mają określony cel, który Litwa zawsze popierała. Chcemy, aby autokratyczne reżimy miały znacznie mniejszy komfort finansowy. Skomentowała tę sprawę premier Litwy Ingrida Szimonite. Jak dodała, litewski rząd gotów jest wesprzeć przewoźnika w kwestii problemów infrastrukturalnych związanych z tą decyzją. Przebywający dziś w Wilnie z wizytą szefowie rządów Łotwy i Estonii, Krysjanis Karinsz oraz Kaja Kallas, wyrazili w tej kwestii solidarność z Litwą i oświadczyli, że nie widzą możliwości współpracy z reżimem w Mińsku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Według szacunków Koleje Litewskie mogą stracić 1/4 przewozów, a port w Kłajpedzie 1/3. Obecnie także w Polsce poszukiwana jest alternatywa dla białoruskich produktów. Amerykanie objęli sankcjami 12 białoruskich podmiotów gospodarczych i 20 osób fizycznych. I na koniec kursy walut: euro 4,59, dolar 4,7, frank 4,40 i funt brytyjski 5,39. Ekonomia wraca na antenę Trójki o 13:45. Na informator ekonomiczny zaprasza Sylwia Zadrożna. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Synoptycy nie pozostawiają nam złudzeń. Dzisiaj czeka nas zachmurzenie duże i całkowite, choć na południowym wschodzie wystąpią większe przejaśnienia. Śnieg możliwy dzisiaj głównie na zachodzie. Jeżeli chodzi o temperatury, to od -4 na północnym wschodzie, około 0 w centrum, do +1 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu dość silny. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut będzie godzina 8. Najważniejsze wydarzenie sportowe dnia, a o nim za chwilę opowie Krzysztof Łoniewski. Słuchają Państwo Pory na Trójkę. Za 22 minuty będzie godzina 8. Czy nie odnoszą Państwo wrażenia, że swój renesans przeżywa w naszym kraju badminton? Nawet muszę się przyznać, że ostatnio sam zostałem wyciągnięty na plac boju i wyciskałem z siebie siódme poty. Co jest takiego wyjątkowego w tym sporcie? Jeżeli mają Państwo swoje rady, to proszę dzwonić 22 i 7 trójek. A co jest ważnego w przygotowaniu do tego sportu? Oczywiście, że gram w badmintona. Lotka leci, ale może być taki chwilowy podmuch wiatru, czego nie wyczujemy i ona troszeczkę skręci, więc polecam połączyć. Skakaneczkę przed i grać. Wtedy my jesteśmy bardziej elastyczni. 22 i 7 trójek. Co takiego Państwo kochają najbardziej w badmintonie? No przede wszystkim, czy Państwo grają? Proszę dać koniecznie znać. Tym tematem na pewno w Trójce zajmiemy się po godzinie 8. Natomiast za chwilę przyjdzie Krzysztof Łoniewski. Ciekawe, czy będzie o badmintonie, czy jakimś zupełnie innym sporcie. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby Słuchają Państwo Trójki, za 17 minut będzie godzina 8, jest Krzysztof Łoniewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysiek, proste pytanie, czy wraz z odejściem Messiego skończyła się Barcelona? No ja nie będę potrafił odpowiedzieć na to pytanie, natomiast odpowiem na nie. Wyniki o tym mówią. Tak jest. Postaramy się zadać to pytanie Michałowi Zawadzie, on jest przy naszym telefonie, znany dobrze z naszej anteny, to menedżer 9 rakiety świata Huberta Hurkacza, ale i socjo FC Barcelona. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry, dzień dobry. No i o tę twoją kochaną Barcelonę dzisiaj będę cię pytał. No jak to właśnie z nią jest? Po tym jak przegrała wczoraj w Monachium z Bayernem 0-3, po raz pierwszy od 21 lat nie awansowała do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. To katastrofa dla tak utytułowanego klubu, natomiast brak awansu nie jest chyba dla fanów Barcelony specjalnym zaskoczeniem. Dla fanów Barcelony nie jest zaskoczeniem, bo my wszyscy widzieliśmy, jak drużyna gra, w jakim stanie jest przede wszystkim klub od kilku lat i w jakim kierunku to wszystko podąża. No i w sporcie takie rzeczy nie dzieją się przypadkiem. No nie można nagle wygrywać z drużyną tak dobrze zarządzaną od lat, jaką jest Bayern. Tym bardziej dziwi to, że zarząd Barcelony w budżecie na przyszły rok zapisał sobie kwoty należne z racji awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Jest to 20 ponad milionów euro i te pieniądze Barcelona wykaże w budżecie jako stratę. To znaczy kibice wiedzieli, że może być źle, natomiast zarząd Barcelony, mimo tego, że pozbył się Messiego, pozbył się Griezmana i zmienił trenera w sposób dziwny, bo nie przed sezonem, tylko w trakcie, jakby licząc na to, że wydarzy się coś niesamowitego. I tak liczył na to bardzo optymistycznie, że drużyna da radę sportowo awansować aż do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. No to się nie wydarzyło, no bo tak jak powiedziałem, cuda w sporcie zdarzają się, za to kochamy sport, ale zdarzają się rzadko. No to dosyć brawurowe podejście zarządu klubu, trzeba przyznać. Wspomniałeś o nowym trenerze, to oczywiście Xavi Hernandez, legenda klubu. Czy to jest światełko w tunelu dla kibiców Barcelony? Czy zanosi się dzięki niemu na lepsze czasy, czy wcale tak nie musi być? To przede wszystkim próba cierpliwości, bo gdyby Xavi Hernandez otrzymał klub wtedy, kiedy logicznie powinien go dostać, czyli przed sezonem w czerwcu, to moglibyśmy myśleć o rozliczaniu go za jakiś czas z gry zespołu. Xavi dostał drużynę ze stratą w Lidze Mistrzów, ze stratą w lidze, z kontuzjami, ze złym przygotowaniem fizycznym, z wieloma mankamentami. I teraz po prostu trzeba uzbroić się w cierpliwość i no trudny czas taki, czas próby przed kibicami Barcelony. On już miał miejsce parę razy w historii. Ostatnio rzeczywiście bardzo dawno, tak jak wspomniałeś, za czasów prezydenta Gasparda, którego zastąpił Jean Laporta. I Jean Laporta w pierwszym sezonie swojej prezydentury w 2003 roku prowadził klub, który grał w Pucharze UEFA. Przypominam, że Barcelona wtedy mierzyła się z takimi drużynami jak Matador Puchow. Byłem na takim meczu w Trnawie między Barceloną a Matadorem Puchow. Później z Panioniosem Ateny, Brandby Kopenhaga i odpadła z Pucharu UEFA z Celticiem Glasgow. Także to nie jest sytuacja ani nowa dla Joana Laporty, ani nieznana. Trzeba będzie przez tą mękę przejść po raz kolejny, zaciskając pasa, grając z wychowankami. No ale czasami klubom piłkarskim, czy w ogóle projektom sportowym potrzebne jest jakieś oczyszczenie i powrót do korzeni. I to Barcelona teraz czeka. Czyli klasyczne katarzis. I na koniec wyjaśnij proszę krótko, Michał, kim jest socjo, bo przecież tak cię przedstawiłem, zaczynając naszą rozmowę. Barcelona jest klubem jednym z czterech w Hiszpanii, który jest zarządzany tak naprawdę przez ludzi, którzy płacą coroczne składki. To właśnie są socjo. To są ludzie, którzy mają wpływ na politykę klubu, na transfery, może nie bezpośrednio, bo wybierając członków zarządu czy prezydenta. No ja na tego prezydenta na przykład głosuję jako socjo, czyli jako członek klubu, taki oficjalny, nie z fan klubu, nie z jakiejś grupy kibicowskiej, tylko po prostu oficjalny członek klubu od 17 lat, właśnie od tamtego czasu. Właśnie wtedy zostałem członkiem klubu, kiedy Barcelona była w tym totalnym kryzysie. W Tak, wtedy w tamtym kryzysie. Także no, przeszedłem drogę od tamtego kryzysu przez wygrane wszystkie puchary przez Messiego z powrotem. No, czasami historia lubi zatoczyć koło. No i tak bywa po prostu w sporcie. Życie kibica i życie takiego kibica, jakim jest socjo, jest trudne, ale pamiętaj o tych wspaniałych czasach, one pewnie jeszcze nadejdą. Michał Zawada, socjo Barcelony i przypomnijmy, menedżer Huberta Hurkacza był naszym gościem. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Krzysiek, to jeszcze korzystając z twojej obecności, Barcelona Barceloną, okej, oni już z pucharów odpadli, tak. Ale dzisiaj wieczorem jest mecz Legii ze Spartakiem. Szybciutko obstaw wynik. No niestety uważam, że Legia przegra to spotkanie 0-2. No dobrze, a ja powiem, że będzie remis, który generalnie Legii nic nie da, tak? Bo to tak wychodzi z tego, dobrze? Tak jest, tak, dobrze. Krzysiek... Legia musi wygrać, żeby awansować do fazy pucharowej. Rzeczywiście tak jest jak na Legię, która, jak przypominamy, jest trzecia od końca w PKO Ekstraklasie, to jej sytuacja w Lidze Europy wygląda dużo lepiej. Krzysiek Ale forma nie wygląda lepiej. Krzysiek Łoniewski, Sportowe Wydarzenia Dnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Słuchają państwo Pory na Trójkę. Za 8 minut będzie godzina 8. Jeżeli państwo jeszcze nie mają planów na niedzielny wieczór, to mam dla państwa ciekawą propozycję. W najbliższą w niedzielę o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra progresywny zespół Ang. Zasłużona dla polskiego rocka progresywnego formacja w tym roku świętuje 30-lecie działalności. Zespół powstał w 91, no bo skoro 30 lat, to łatwo policzyć, i szybko znalazł drogę do serc słuchaczy jeszcze przed